ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจใจนี่แหละสำคัญมากอย่าไปนึกว่าสิ่งอื่นจะสำคัญยิ่งไปกว่าจิตใจนี้คนผู้ที่หลงสำคัญว่าสิ่งอื่นดีกว่าจิตใจนั่นแหละมันถึงได้หลงไหลไปทำชั่วมิฉะนั้นก็หลงไหลไปยึดไปถือไว้ด้วยความพออกพอใจถ้าผู้ใดเห็นว่าจิตนี้สำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องสำรวมจิตตรงนี้ให้มากกว่าไปผูกพันกับเรื่องอื่นเพราะว่าการปล่อยจิตให้คล้องอยู่ในโลกอันนี้มันเป็นทุกข์ดังที่เราประสบกันมาอยู่ในปัจจุบันนี้แหละใครๆก็ย่อมรู้ได้ว่าดวงจิตนี่อาศัยอยู่ในร่างกายนี้มันแสนยากแสนลำบากจริงๆทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่ามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี่เองต้องได้หาเลี้ยงมันต้องได้ประคบประงมอยู่ตลอดเวลามันก็จึงพอประทังอยู่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้นะควรหรือที่จะมายินดีชื่นชมอยู่กับรูปกับกายอันนี้หรือว่ารูปอื่นกายอื่นก็เหมือนกันมีสภาวะเหมือนกันเลยผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะละเลยถ้าไปละเลยการพิจารณาจิตพิจารณาร่างกายนี่แล้วมันก็ไม่ถูกทางแหละพูดง่ายๆก็ไม่สำรวมจิตนี่แล้วจะอะไรมาเป็นการปฏิบัติธรรมจะเอาใครพบให้พ้นจากทุกข์ไปบ่นี้ผู้ใดจะเป็นผู้พ้นจากทุกข์ขั้นเมื่อเป็นผู้สำรวมจิตเข้ามาภายในมาเพ่งพิจารณาดูแล้วก็ย่อมรู้ได้ว่าผู้จะพ้นทุกข์ก็คือจิตดวงนี้เองไม่ใช่ใครอื่นไม่มีกวดดูให้ดีในร่างกายทุกส่วนนี่แหละแล้วเมื่อเรากวดดูให้ดีแล้วมันก็จะรวมลงไปหาความรู้อันนั้นเนี่ยก็รวมลงเหลือแต่ความรู้นี่แหละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ความรู้อันเดียวเท่านี้รับรู้หมดไปแล้วสิ่งอื่นมันไม่มีอะไรรับรู้อะไรร่างกายทุกส่วนมันก็ไม่รับรู้อะไรถ้าว่าจิตดวงนี้ไม่มีแล้วกายนี้ก็เหมือนกับท่อนกล้วยที่เขาตัดทิ้งไว้บนดินมีแต่เน่าเปื่อยผุพังไปเท่านั้นเองลองคิดลองพิจารณาดูให้ดีแล้วเราจะดิ้นรนไปเอาอะไรในโลกนี้ตั้งแต่ร่างกายนี้มันก็ยังอาศัยอยู่ได้ด้วยความยากลำบากแล้วเราจะไปแสวงหาสิ่งใดอันเป็นที่พึ่งภายนอกนี่นะจะให้ได้รับความอุ่นใจดีใจจะมีที่ไหนนั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมมันก็ต้องพิจารณาเห็นความจริงของชีวิตนี่ได้ ถ้าเป็นผู้มันเพ่งเข้ามาภายในแล้วมันก็จะสำรวมความคิดความเห็นต่างๆเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าการฝึกจิตนี่แหละให้สงบให้ระงับให้ตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีต่างๆนั้นเป็นสิ่งสมควรแท้พอทำให้เช่นนั้นแล้วมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้สักทีเลยก็อย่างที่เคยพูดมาอยู่บ่อยๆอยู่แล้วว่าถ้าสั่งสมบุญไม่เต็มก็พ้นทุกข์ไม่ได้พ้นทุกข์โดยเด็ดขาดนะไม่ได้แต่ผู้สั่งสมบุญเมื่อเวลายังไม่เต็มมันก็พ้นทุกข์ไปได้ชั่วระยะหนึ่งไปก่อนถ้าบุญมากบาปน้อยเช่นนี้นะมันก็พ้นทุกข์ไปได้นานสมควรถ้าหากว่าบุคคลมาละบาปเสียแล้วมีแต่บุญกุศลล้วนๆอยู่ในใจเช่นนี้ก็ใกล้ต่อพระนิพพานเท่านั้นเองนะไม่ใช่อย่างอื่นใดอันที่มันไม่ถึงพระนิพพานไม่ใกล้พระนิพพานไปนี่ก็เนื่องมาแต่มันมีอกุศลแทรกแซงอยู่ในดวงจิตนี้อกุศลส่วนละเอียดมันมีส่วนกลางก็มีส่วนหยาบก็มีอย่างนี้นะอันเมื่อละส่วนหยาบได้มันก็มาสร้างอกุศลส่วนกลางหรือส่วนละเอียดให้เกิดขึ้นในจิตนี้เช่นอย่างว่าผู้ภาวนาปฏิบัติทางจิตใจเข้าไปอย่างนี้กิเลสชั้นกลางนี่มันก็ให้เกิดความง่วงเหงาหาวนอนหรือไม่ฉะนั้นมันก็บันดาลให้เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาเวลาไม่ได้ภาวนามันก็ยังไม่เกิดอันพอน้อมใจจะเข้าถึงความสงบมันก็สร้างความรักขึ้นมากีดกันไว้สร้างความชังความเกลียดขึ้นมานี่จิตใจก็เลยสงบลงไม่ได้เพราะว่ามันยึดเอาความรักความชังนี่เองเนี่ยจิตจึงได้ฟุ้งไปปรุงไปแต่งไปไม่หยุดยั้งถ้ามันละความรักความชังอันนี้ไปเสียแล้วจิตมันก็ไม่พุ่งนะมันก็สงบอยู่ภายในแหละเหตุที่มันพุ่งไปนั่นก็เพราะมันอยากได้นั่นเองถ้ามันหยุดอยากเสียอย่างนี้มันก็สงบอยู่จิตนี่นะกับตัวเองนั่นสงบตัวเองนั่นไม่อยากได้อะไรมันก็จึงสงบลงได้ถ้าดวงจิตนี่ยังอยากได้อะไรอยู่มันก็สงบลงไม่ได้ให้สังเกตดูให้ดีสังเกตดูจิตใจของใครของเรานี่แหละย่อมรู้ได้ทำไมจะรู้ไม่ได้เมื่อจิตมันนิ่งอยู่มันก็ไม่อยากได้อะไรไม่ใช่เหรอถ้าจิตมันคิดต้นคิดนี่ไปเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้อันนั้นมาเมื่อได้อันนั้นมาแล้วจะมีความสุขนี่แหละเมื่อมันอยากแล้วมันลามปามไปทั่วเลยแบบนี้นะเมื่อคิดแล้วมันไม่ได้ตามประสงค์ก็เป็นทุกข์แล้วแบบนี้นะเดือดร้อนแล้วเพราะส่วนมากคนเราคิดอะไร 108,000 อย่างแกมันได้สมหวังทั้งหมดไม่มีทางที่ได้สมหวังมีน้อยถ้ามันได้สมหวังทั้งหมดตามความคิดแล้วไม่มีที่ไว้โลกอันนี้นะสมบัติในโลกอันนี้ไม่มีที่ไว้เลย ดังนั้นก็จงพากันพิจารณาดูให้ดีเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็หยุดอยากหยุดคิดในเรื่องความอยากต่างๆลงได้เพราะคิดมากก็เป็นทุกข์มากนี่คิดน้อยก็เป็นทุกข์น้อยไม่คิดก็ไม่มีทุกข์พูดสั้นๆกันลงมามันเป็นอย่างนี้แหละผู้ใดต้องการจะหยุดความคิดก็ต้องเพ่งพิจารณาลมหายใจเข้าออกได้ให้มากให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆไปเช่นนี้แล้วจิตนั่นมันจะพุ่งซ่านรำคาญไม่ได้เลยถ้าสติมาเพ่งรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกติดต่อกันไปอย่างนี้จิตนั้นไม่มีช่องว่างที่จะคิดปรุงแต่งไปอะไรต่ออะไรนี่แหละให้พากันทำลองดูแต่ต้องพยายามให้ต่อเนื่องกันนะเพ่งลมหายใจเข้าออกให้ไปต่อเนื่องกันไปอย่างนี้เราเท่ากับว่าไปปิดช่องแห่งความคิดไว้ในระยะแรกนี่นะพึ่งพากันกระทำในใจอย่างดังที่แนะนำมานี่แล้วจะได้ความสงบใจความเย็นใจได้จริงๆเพราะจิตนี้เมื่อละอารมณ์ต่างๆออกไปหมดแล้วนะมันก็เป็นจิตเดิมใจเดิมจิตเดิมใจเดิมไม่มีอะไรพระท่านกล่าวไว้ในตำรานั้นมีแต่ประพัดสอนคือเรื่อมมีเรื่อมใสผ่องใสจิตเดิมใจเดิมแท้ๆนะอันที่มันเศร้าหมองขุ่นมัวก็เพราะมาสร้างกิเลสหุ้มห่อตัวเองด้วยความรู้เท่ารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันไม่รู้ว่าความคิดอันนี้มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันบ่อเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์มันไม่รู้มันไม่ทวนกระแสจิตเลยเพราะความอยากมันกดดันเข้าไปมันก็คิดไปเท่าใดยิ่งอร่อยความคิดถ้าไปคิดไปในทางที่ตนชอบอกชอบใจเช่นนี้ก็รู้สึกออกรสออกชาติอร่อยอยากคิดอยู่ไม่หยุดไม่ยั้งคิดถึงเรื่องความสัมผัสต่างๆนี่แหละถ้าพูดรวมๆลงแล้วนะมันทำให้คนเราติดใจกับสัมผัสนั้นนั่นแหละสัมผัสอะไรสัมผัสในกามเลยนั่นรูปต่อรูปได้สัมผัสกันเข้าจิตนี่มีความรู้สึกว่าเป็นสุขดีสบายดีนี่นะไอ้ข้อนี้นะสำคัญนะผู้ภาวนาต้องพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนลงไปอย่าไปส่งเสริมว่าสัมผัสนั้นมันจะให้เกิดความสุขความสบายมากมันไม่มีหรอกมีแต่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์สุขก็สุขชั่วสร้างภาพหูงูแลบลิ้นเท่านั้นเองแล้วความทุกข์นั้นมีอยู่มากมายดังนั้นต้องเอามาเทียบกันดูความสุขสัมผัสทั้งหลายเป็นไปชั่วขณะหนึ่งแล้วความทุกข์นั้นมีมากมายก่ายกองก็มีสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นเท่าไรการแสวงหาโภคสมบัติมาเลี้ยงกันมันก็มากขึ้นเท่านั้นเลยมันก็หนักอกหนักใจอันนี้แหละเป็นเหตุให้คนทำบาปก็เพราะตัณหานี่เอง แสวงหาเงินทองเข้าของไม่ได้โดยทางสุจริตไม่ทันอกไม่ทันใจไม่ทันกับความใช้ความจ่ายมันก็ต้องไปคิดแสวงหาในทางทุจริตบางคนก็ถือปืนก็ไปจี้เอาเงินธนาคารนั่นแล้วบางคนก็รอดมือตำรวจไปไม่ได้เพราะตามจับเอาได้ไปปล้นไปจี้เงินธนาคารนี่เป็นโทษหนักนี่เขาตัดสินติดคุกแบบราว20 ปีนู่นถ้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ให้ถึงเจ็บถึงตายก็ถูกประหารชีวิตไปเลยนี่แหละโทษของตัณหาต้องพิจารณาดูให้มันเห็นบุคคลใดไม่ยับยั้งความอยากความปรารถนาในหัวใจลงแล้วย่อมได้ประสบความทุกข์นานาประการการเป็นนักบวชอยู่ไม่ได้ก็เพราะไม่สามารถระงับตัณหาในหัวใจให้เบาบางออกไปได้นั่นเองมันจึงประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ตลอดผู้ใดบรรเทาตัณหานี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจแล้วการประพฤติพรหมจรรย์นี่ย่อมเป็นสุขสบายไม่ปรารถนาจะไปดำรงเพศคฤหัสถ์เลยมันมองเห็นด้วยปัญญาแล้วเพศคฤหัสถ์นี่มันยุ่งเหยิงเอาจริงๆเพราะเรื่องเกี่ยวกับการกับงานกับการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองลาภยศที่เองเนี่ยไม่แสวงหาก็ไม่ได้บัดนี้เคยเป็นผู้ครองเรือนแล้วไม่มีเงินจะใช้ก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละไม่มีเงินจะใช้ใช่อย่างเดียวเราเป็นทุกข์108,000อย่างเพราะว่าปัจจัยเครื่องอาศัยใดๆนี่ต้องอาศัยเงินทั้งนั้นเลยจึงได้มาอ้าวลองคิดดูสิทำนาอย่างนี้นะถ้าไม่มีเงินลงทุนแล้วก็ทำไปไม่ได้เลยไหนต้องซื้อปุ๋ยต้องซื้อคลาดซื้อไถหรือไม่ใช่นั่นก็ต้องจ้างคนเอารถไถไปไถให้เอาไปคลาดให้คนนี้นะน้ำมีเศร้าเขายังจ้างคนปากดำเข้าไปอีกถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ต้องจ้างคนเก็บเกี่ยวแม้คนก็มาใส่ยุ่งใส่ฉางก็ต้องจ้างรถเขาทุกวันนี่นะจ้างรถกระบะบรรทุกมานู่นนะแล้วยังสามีซ้ำโรงสีตนก็ไม่มีเอาไปจ้างเขาสีเข้าไปอีกดูสิได้เป็นข้าวสารมาแล้วจึงมานึ่งมาหุงรับประทานได้นี่นะคิดแต่เรื่องการทำนาเท่านี้นะมันก็เป็นทุกข์เอาการอยู่แล้วถ้าไม่มีเงินแล้วนะเป็นอย่างนั้นลองคิดดูคนเรามันจะว่านั่นเนี่ยก็ยังบรรเทาทุกข์ได้แต่ความเป็นนักบวชนี่แหละเพราะชีวิตมันเนื่องด้วยผู้อื่นแล้วผู้ใดผู้ที่จะเป็นนักบวชได้มันก็ต้องเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดชอบทำความเพียรเพื่อกำจัดกิเลสออกจากจิตใจเพื่อละตัณหาให้เบาบางออกจากจิตใจเขาเป็นนักบวชนี่มันมีโอกาสทำความเพียรได้เต็มที่เลยเขาไม่มีการมีงานจะต้องหาเงินหาทองอย่างคฤหัสถ์ไม่มีจึงได้มีโอกาสทำความเพียรสำรวมจิตฝึกจิตให้ละตัณหาความอยากอันนี้เบาบางออกไปจากจิตใจได้เนี่ยชีวิตของนักบวชถ้าผู้บวชโดยไม่เกียจคร้านตั้งปฏิบัติตาม คำสอนของพระศาสดาจริงๆแล้วแสนที่จะมีความสุขผู้อยู่ในโลกนี้คนอยู่ในโลกนี้คนที่เป็นสุขมากกว่าเพื่อนก็คือนักบวชต้องหมายเอานักบวชที่ปฏิบัติจริงๆฝึกตนจริงๆนะตั้งจิตไว้ถูกทางจริงๆในอย่างนี้เราก็มีความสุขมากกว่าคนประเภทใดๆในโลกนี้เนื่องจากว่าทำตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้เองแหละสาเหตุที่จะมีความสุขมากนั่นน่ะไม่ใช่อย่างอื่นหรอกพิจารณาดูผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้ได้เลยแต่ผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าความสุขอันยิ่งใหญ่มันอยู่ตรงไหนกันแน่อย่างนี้นะผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้อันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนาทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันแล้วอย่างนี้ไม่อยากได้อะไรเลยในปัจจุบันนี่อย่างนี้นะจิตใจสงบนิ่งเฉยอยู่นี่มันจึงรู้ได้แล้วโอ้ความสุขมันอยู่ตรงนี้มันก็รู้ได้แล้วถ้าออกจากนี้ไปแล้วมันหาความสุขไม่ได้เพราะจิตถอนออกจากความสงบแล้วหากว่าไม่เจริญปัญญาแล้วตัณหามันกระจุงไปอีกแล้วให้คิดสร้างวิมานบนอากาศสารพัดก็ลำพังสมาธินี่นะถ้าไม่ควบคุมไม่เจริญปัญญาให้ถูกทางแล้วมันก็ถูกตัณหาไปชักจูงไปในทางที่ไม่เป็นสาระประโยชน์นั่นเองดังนั้นเมื่อจิตถอนจากความสงบออกมาก็ต้องอาศัยสติควบคุมให้มันพิจารณาในสังขารนามรูปอันนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเลยอย่าให้มันเห็นเป็นตัวเป็นตนไปเช่นนี้แล้วตัณหามันก็จึงจะไม่กำเริบขึ้นในใจเป็นอย่างนั้นเราจะให้จิตนี่มันนิ่งอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้หรอกไม่ได้มันก็ไปสงบอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองท่านผู้ที่ไม่สามารถจะเข้าฌานได้ไม่สามารถจะทำฌานให้บังเกิดขึ้นได้นี่จะไปหวังให้ทำใจสงบอยู่นานจึงจะประพฤติปฏิบัติไปได้อย่างนี้นะเข้าใจผิดไปเพราะว่าผู้ที่ไม่ได้บรรลุฌานนี่จิตมันก็สงบไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเนี่ยแล้วมันก็คิดขึ้นมาแต่เมื่อทำจิตให้สงบลงไปได้แล้วอย่างนี้เวลามันคิดมันก็ไม่ค่อยไปทางบาปอกุศลง่ายๆหรอกแต่มันคิดไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์คิดไปผูกพันกับความได้ความเสียความมีความจนอะไรต่างๆนานาหมดนั่นนะไอ้ผู้ที่ยากจนคนแค้นก็วิตกไปว่าเรานั่นเป็นคนยากจนเงินทองเข้าของอะไรก็ไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากผู้เป็นคนรวยมีเงินทองมากๆมันก็คิดวิตกวิจารกลัวเงินทองเหล่านั้นจะสูญจะหายไปกลัวจะมันไม่รักษาความร่ำรวยอันนั้นไว้ไม่ได้เดี๋ยวคนทั้งหลายก็จะติชินนินทาจนวิตกวิจารไปทั่วเลยเห็นเคยมีบริษัทบริวารมามากเมื่อเงินทองร่อยหรอลงไปแล้วบริษัทบริวารก็หายหน้าไปเมื่อมีเงินมีทองมากเข้าไปบริษัทบริวารก็มากขึ้นตามกัน ไอ้ผู้ที่ร่ำรวยมั่งมีมันก็วิตกวิจารไปดังกล่าวมานั่นแหละมันเป็นเช่นนั้นลองคิดดูให้ดีอันจิตที่ไม่ควบคุมนะมันย่อมถูกตัณหาจูงไปตามวิถีทางแห่งชีวิตของตนผู้ใดเป็นคนจนก็วิตกไปถึงทุกข์ร้อนด้วยความยากจนของตนผู้ใดเป็นคนรวยก็วิตกไปถึงเรื่องความร่ำรวยซึ่งเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันอาจจะจนลงเมื่อใดก็ได้นี่แหละเมื่อเวลาจิตถอนออกจากสมาธิแล้วก็ต้องพิจารณาแม้เป็นคนจนไปวิตกถึงเรื่องความจนอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาเรื่องธรรมะเข้ามาระงับอ้าวเราจนน่ะพอเหตุแต่ก่อนเราประมาทไม่ได้ทำคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้มากทำบุญแต่เล็กๆน้อยๆเหตุนั้นน่ะเกิดมาชาตินี้บุญกุศลอันทำสะสมไว้แต่น้อยมันก็มาอำนวยผลให้แต่น้อยอย่างนี้แหละแล้วเราจะไปโทษใครอ่ะเราจะไปมัววิตกวิจารเสียอกเสียใจอยู่เนี่ยน่าจะมีความสุขมาแต่ไหนก็เมื่อรู้ว่าตนยากจนขนแค้นแล้วแต่ร่างกายยังสมบูรณ์อยู่งี้นะมรดกของมารดาบิดาที่แบ่งสรรปันส่วนให้มายังสมบูรณ์อยู่จะไปน้อยเนื้อจำตามใจทำไมอ่ะปัญญาไม่ใช่ว่ามีไว้สำหรับต้มแกงกินนะปัญญามีไว้สำหรับคิดหาปัจจัยมาเลี้ยงชีวิตนี้ให้เป็นสุขอยู่ได้ในโลกนี้ไม่ให้เป็นทุกข์หลายเมื่อเป็นผู้เตือนตนได้อย่างนี้แล้วมันก็ตั้งหน้าทำการงานแหละทำอย่างไรจะได้เงินได้ทองมามันก็ทำไปเมื่อได้เงินได้ทองเข้าของมาแล้วก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างแบ่งกินนั่นเรียกว่าเพื่อประโยชน์รักษาชีวิตในปัจจุบันนี้ให้คงอยู่แบ่งทานนั้นคือเพื่อประโยชน์ในโลกหน้าเมื่อตนละโลกนี้ไปแล้วไปสู่โลกหน้าบุญกุศลที่ตนทำเนี่ยก็จะนำตนไปเกิดที่สุขสบายบุญกุศลจะนิรมิตอะไรต่ออะไรให้ตามประสงค์ถ้าตนมีบุญมากนะนั่นแหละไอ้ชีวิตของคนเรานี่มันไม่แน่นอนอย่างนี้แหละบางทีก็เป็นคนจนอนาถาเมื่อไปรู้สึกตัวได้ทำความดีให้สูงขึ้นไปชีวิตต่อไปก็เจริญรุ่งเรืองด้วยราบยศสรรเสริญในความสุขกายสบายใจมากนี่เป็นอันว่าคนเราจะมีความสุขได้เพราะอาศัยการทำความดีให้มากเท่านั้นแหละบุคคลจะมีความสุขได้โดยวิธีอย่างอื่นไม่มีหรอกไม่มีแต่ว่าการทำกุศลความดีในชาติก่อนบุญกุศลมันถ่ายทอดชีวิตให้มีความสุขเป็นทอดๆไปอย่างนี้นะถ้าบุคคลที่ไม่ได้ทำบุญมากทำบุญน้อยมาแต่ก่อนเกิดมาชาตินี้แล้วก็มีความสุขแต่น้อยและเมื่อบุคคลมาทำบุญกุศลความดีเข้าไปในชาตินี้อธิษฐานขอให้บุญอันนี้ช่วยให้ข้าพเจ้าเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญด้วยความสุขในปัจจุบันนี้แหละอย่างนี้มันบุญกุศลที่ทำในปัจจุบันนี้มันอำนวยให้ไม่ได้ขอให้เข้าใจถ้าบุญกุศลในปัจจุบันนี้อำนวยให้ได้บรรดาคนจนทั้งหลายทำบุญอยู่ในโลกนี้มันก็รวยกันหมดสิคิดดูให้ดีไม่เห็นใครรวยนี่แต่อาจจะมีบางรายก อันนั้นเรียกว่าอาศัยบุญกุศลหนหลังมาสนับสนุนด้วยเรื่องมันนะถ้าลำพังอาศัยแต่ลำแข้งตัวเองในปัจจุบันนี้ไม่ได้อาศัยบุญกุศลหนหลังมาหนุนส่งแล้วมันไม่ได้นะมันจะทำบุญได้ทานไปอย่างไรมันก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะเนื่องจากว่าตนมีบุญน้อยนี้อันบุญในปัจจุบันที่ทำเนี่ยมันอำนวยผลให้เป็นรูปธรรมแต่ชาติหน้านู่นเช่นมันแต่งรูปร่างกายให้สวยให้งามแต่งร่างกายให้มีกำลังวังชาดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้นะนอกจากแต่งร่างกายให้สมบูรณ์แล้วก็ยังบันดาลให้ร่ำรวยเงินทองเข้าของมากมายกายกองนี่มันเป็นเนี่ยอันบุญกุศลที่สั่งสมในชาตินี้นะดังนั้นบุคคลเกิดมาในชาตินี้นะจึงร่ำรวยมากมายกายกองอย่างนี้ก็เพราะแต่ชาติก่อนนั้นเขาทุ่มเทการทำบุญทำทานด้วยมากเต็มที่เลยอย่างนี้ผลนั้นมันก็ย่อมอำนวยให้มากดังนั้นไอ้ผู้ได้มาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วต้องการความสุขให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ทำความดีให้มากเข้าไปสิอันนี้การเป็นนักบวชนี่ยิ่งได้ทำคุณงามความดีได้มากมีเวลาได้ทำมากไม่มีเงินไม่มีทองอะไรจะไปสั่งสมบุญให้มากได้ยังไงบางคนก็จะคิดอย่างนี้แหละก็ไม่ได้หมายอย่างนั้นการทำความดีหรือทำบุญไม่ได้หมายเอาแต่ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นการที่บุคคลประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่เบียดเบียนตนให้เป็นทุกข์เช่นไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนไม่สูบบุหรี่อย่างนี้นะก็เมื่อบุคคลไม่ประพฤติชั่วอย่างนี้แล้วในปัจจุบันนี้แล้วอันความดีที่บุคคลกระทำนี้นะมันก็ติดสอยห้อยตามผู้นั้นไปเช่นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์ให้เจ็บให้ปวดให้ล้มให้ตายอย่างนี้นะเกิดไปชาติหน้าก็มีร่างกายสมบูรณ์พูนสุขโรคภัยก็ไม่ค่อยเบียดเบียนอย่างนี้แหละผู้ไม่ชอบไม่โกงไม่รักเอาสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนเช่นนี้แล้วตนเกิดไปชาติใดเมื่อบุญกุศลตกแต่งให้มีเงินมีทองเข้าของมากมากก็ไม่มีโจรไม่มีขโมยจะมาลักมายื้อมาแย่งเอาไปหามาได้เท่าไรก็มีอยู่เท่านั้นคนมีผัวมีเมียมาแต่ชาติก่อนก็ไม่ได้ทำชู้จากเมียจากผัวรักเดียวใจเดียวพอเกิดมาชาตินี้มีผัวมีเมียมาก็ไม่มีใครมาหลอกมาลวงไม่มีใครมาล่วงประเวณีเนื้อเมียก็ไม่คิดนอกใจผัวผัวก็ไม่คิดนอกใจเมียในทางประเวณีโชว์สาวนี่การในสงฆ์ที่เว้นจากกาเมสุมิจฉาจารนั่นเองมันเป็นอย่างนั้นได้ลูกได้เต้ามาลูกก็ฟังถ้อยฟังความลูกก็ไม่เสเพลไปเป็นคนเจ้าชู้มายาสาไถเป็นอย่างอานิสงส์แห่งการรักษาศีลข้อที่สามบุคคลใดรักษาสำรวมวาจาของตนให้ดีไม่กล่าววาจาเท็จ พูดแต่คำจริงไม่พูดส่อเสียดยุยงให้ใครต่อใครทะเลาะวิวาทผิดเถียงกันไม่พูดคำหยาบโลนเช่นด่าพ่อด่าแม่ด่าโคตรด่าวงกันอย่างนี้นะหรือว่าด่าเปรียบเปยเอาสัตว์เดรัจฉานมาเปรียบกับคนอะไรโมนี่เรียกว่าเป็นการพูดคำหยาบเป็นโทษอย่างนี้นะแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลสำรวมประหยัดวาจาของตนไว้ไม่ถึงเวลาพูดไม่พูดพูดในเรื่องไม่เป็นประโยชน์ไม่ชอบพูดเรื่องใดที่ถึงเวลาที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์แก่ส่วนรวมก็จึงค่อยพูดไปอย่างนี้แหละแล้วก็บุคคลเป็นคนดีในปัจจุบันนี้มีสติมีปัญญาไม่เป็นใบ้เป็นบ้าก็ตั้งแต่ก่อนมาก็เว้นจากการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆเนี่ยแม้แต่บุหรี่นี่ก็เว้นเมื่อเว้นของเสพติดเหล่านี้แล้วก็ยังเว้นจากการทำเสน่ห์เล่ห์คนให้คนอื่นหลงไหลไม่มีสติสมัชัญญะรักษาตัวได้บังคับขู่เข็นเอาเงินเอาทองกับเขาเมื่อทำเขาให้เสื่อมเสียเสื่อมสติสมบัติสัญญาไปแล้วเว้นจากของเสพติดได้โทษต่างๆพวกนี้แล้วแต่ชาติก่อนเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนดีอย่างว่านั่นแหละมีสติมีปัญญารูปร่างก็สวยงามมีอายุยืนยาวนานมีผัวมีเมียมาก็พองดองสามัคคีกันรักใคร่กันไปจนตลอดวันตายไอ้คนที่เป็นใบ้เป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาอยู่นั่นนะมันล้วนตั้งแต่ชาติก่อนมาชอบของเสพติดให้โทษดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละกรรมนั่นแหละมาตามมาตกแต่งให้เป็นใบ้เป็นบ้าไปเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดานี่นะเพราะฉะนั้นทุกคนได้รู้ให้เข้าใจอย่าว่าการดื่มของมึนเมาเหล่านั้นนะมันจะไม่เป็นกรรมเป็นเวรตามสนองนะคิดให้ดีพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแทงตลอดแล้วพระองค์จึงบัญญัติห้ามไว้เพราะสงสารสัตว์โลกไม่ต้องการให้สัตว์โลกเป็นทุกข์เดือดร้อนหลายเหตุนั้นจึงได้ทรงพิจารณาเห็นว่าอันใดที่มันจะนำทุกข์นำโทษมาให้แก่บุคคลผู้กระทำพระองค์เจ้าก็ทรงบัญญัติห้ามแต่ไม่มีบทลงโทษในปัจจุบันเหมือนอย่างกฎหมายบ้านเมืองแต่ถ้าดื่มเหล้าเมามากเกินไปแล้วไปทะเลาะวิวาทกันทุบกันตีกันเช่นนี้เจ้ามันผิดกฎหมายนะเจ้าหน้าที่เขาก็ยอมจับได้มีสิทธิ์จับกุมไปได้แต่ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยลงโทษเท่าไหร่หรอกคนเมาเขาก็จับไปขังไว้สั่งเมาแล้วเขาก็ปล่อยสั่งสอนแล้วเขาก็ปล่อยแต่มันก็ไม่เข็ดไม่หลาบหรอกมนุษย์เรานะแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรคนเรานะไปทำชั่วใส่ตัวนะแต่ถ้าไม่ทำชั่วใส่ตัวเว้นจากความชั่วเหล่านี้แล้วแม้มันจะยังเกิดอีกอยู่อย่างนี้ความเกิดของผู้นั้นก็นับว่ามีผลดีมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์มีสติมีปัญญามีรูปร่างสวยงามอย่างนี้แหละมีสติมีปัญญาสามารถสร้างบุญสร้างกุศลให้เจริญ งอกงามขึ้นในตนได้เต็มที่เลยดังที่เราจะเห็นอาเสียบางคนนะเขาเกิดมาแล้วเขาก็มีรูปร่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติยศตักบริวารต่างๆเช่นนี้แหละเขาก็ยังไม่ลืมตัวยังไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเหล่านี้เขาพิจารณาได้ว่าตายแล้วเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยเมื่อเวลายังอยู่นี่ถึงว่าเงินทองก็ของบุญจะแต่งให้ร่ำรวยมั่งมีมากก็จริงแต่ก็เป็นทุกข์กับการรักษานั่นเองพอถ้าไม่รักษาแล้วก็จะสูญหายถูกลักถูกจี้ถูกปล้นเอาอันนี้เป็นทุกข์เพราะการรักษาดูแลมันเป็นอย่างนั้นเป็นทุกข์เพราะเมื่อเวลามันสูญหายจากไปเนี่ยการมีทรัพย์สมบัติมากนะไอ้บุคคลไม่รู้เท่าไม่รู้จักใช้ทรัพย์สมบัตินั้นให้เป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้เป็นประโยชน์ในโลกหน้าแล้วเช่นนี้นะมันย่อมมีแต่ความทุกข์นั่นแหละคนมีเงินมีทองมากเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้เป็นสุขเพราะรู้จักแบ่งสรรปันส่วนสละออกไปช่วยเหลือกิจส่วนรวมนั่นแหละเช่นอย่างเสียภาษีอากรให้แก่หลวงไม่หลีกเลี่ยงในการเสียภาษีแล้วเงินภาษีอันนั้นเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งสรรปันส่วนมาบูรณะบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองเช่นน้ำไม่มีเขาก็เอาตั้งงบประมาณก้อนหนึ่งไปทำเจาะน้ำบาดาลให้เท่าที่ถิ่นฐานที่มันจะทำได้หรือไม่เช่นก็สร้างอ่างเก็บน้ำไว้ในถิ่นที่มันพอเป็นอ่างเก็บน้ำได้ปีใดถ้าผลดีอำนวยมันน้ำในอ่างมันมากมันก็เขาก็ปล่อยระบายออกมาใส่นาใส่สวนคนให้ได้ทำนาทำสวนได้เต็มที่เนี่ยอย่างนี้นะการเสียภาษีอากรให้แก่รัฐไม่ควรที่จะเพ่งไปว่าเสียภาษีอากรไปแล้วพวกนักการเมืองผู้มีอำนาจก็เอาไปแบ่งกันนั่นแหละที่จะเอามาช่วยเหลือราษฎรมีน้อยไม่ควรที่จะไปคิดอย่างนั้นถ้าหากว่านักการเมืองนักบริหารเป็นอย่างนั้นเสียส่วนมากอย่างนี้ประเทศชาติก็คงไม่เจริญมาปานนี้นะประชาชนก็จะอดอยากยิ่งกว่านี้อันนี้ก็ปรากฏว่าประชาชนก็ยังมีความเจริญไปได้พอสมมาสมควรนะดังจะเห็นได้ทุกวันนี้การสร้างบ้านแปลงเรือนอะไรต่ออะไรทั้งในเมืองทั้งบ้านนอกก็แข่งกันไปอยู่นั่นนะถ้าไม่มีเงินมีทองแล้วมันจะทำได้ยังไงอ่ะอันจะไปอ้างเอาแต่คนจนนั่นมาเป็นเรื่องต่อว่าผู้บริหารว่าไม่เหลียวแลคนยากคนจนอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้ดอกมันอยู่ได้ยังไงเพราะเงินภาษีที่เก็บจากคนมีรายได้ไปมันก็มีขอบเขตจำกัดเราจะเอาแบ่งไปช่วยเหลือแจกให้คนจนทั่วประเทศอย่างนี้ที่ไหนแล้วมันจะพอแล้วไม่มีทางหรอกก็มีแต่ทางการเขาจัดทำโครงการระยะยาวช่วยเหลืออย่างที่ว่ามาแล้วอย่างเช่นทำอ่างเก็บน้ำเจาะน้ำบาดาลให้เอาไปสร้างถนนหนทางให้คนได้วิ่งรถวิ่งราสะดวกสบายหมู่นี้นะเอาไปจัดต่อสายไฟฟ้าไปให้หมู่บ้านตำบล ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นี่ทางการก็ทำกันอยู่อย่างนั้นเอาถนนทางไม่เพียงพอรถมันติดกันมากแออัดเอาเขาก็ทำสะพานลอยสะทางด่วนข้ามในสิ่งกีดขวางข้างล่างไปปล่อยให้วิ่งเดินบนสะพานนั่นไปหมู่นี้มันก็เงินของภาษีของราษฎรนั่นเองดังนั้นราษฎรจะไปมัวโทษแต่รัฐบาลผู้บริหารประเทศว่าไม่ดีโดยส่วนเดียวนั้นคงไม่เป็นธรรมอันนี้ไอความทุจริตมันก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็คงไม่มากเกินไปจนทำให้ประเทศชาติยากจนล่มจมเพราะการเซ็งลี่การคอร์รัปชันอะไรอย่างนี้คงไม่เป็นถึงปานนั้นถ้ามันเซ็งลี่คอร์รัปชันกันมากจริงๆเนี่ยประเทศย่อมล่มจมย่อมเกิดศึกกลางเมืองขึ้นมาได้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นผู้บริหารประเทศนี่ควรคิดควรพิจารณาให้ดีเพราะว่าผู้บริหารนี่ไอความสุขความทุกข์อะไรมันก็อยู่ในกำมือของผู้บริหารนั่นแหละความสุขความทุกข์ของประชาราษฎรต่างๆนี่นะผู้บริหารมีสติมีปัญญาดีไม่มากมากเกินประมาณในเรื่องส่วนตัวก็แสวงหาเอาโดยทางสุจริตเหมือนอย่างประชาราษฎรนี่เช่นนี้แล้วก็สามารถที่จะมีเงินมีทองมาช่วยเหลือราษฎรคนหมู่มากให้พอมีอยู่มีกินได้ไม่ขาดแคลนเกินประมาณอย่างนี้นะนับว่าประเทศไทยเราก็พอเป็นไปได้ไม่ถึงกับว่าอดตายหมายความว่างั้นเนี่ยประเทศอื่นนะบางประเทศนี่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนไม่ไหวเพราะมันมากเกินไปปล่อยให้ประชาชนอดอยากล้มตายไปเรื่อยๆไปก็เลยถือเป็นเรื่องธรรมดาไปอย่างนี้มีอยู่มากอยู่นะแต่เมืองไทยเราไม่ถึงกับอดตายอย่างนั้นถ้าสังเกตดูทุกวันนี้นะพวกสื่อสารพวกหนังสือพิมพ์หมดเนี่ยเขาเที่ยวไปสำรวจไปเห็นบ้านใดทุกข์ยากลำบากจริงๆอันนี้หรือว่าครอบครัวใดไม่มีอันจะกินจริงๆเขาก็เอามาลงหนังสือพิมพ์ให้คนได้อ่านคนผู้มีสตางค์พร้อมด้วยใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณาเขาก็ติดต่อกับโรงพิมพ์ส่งเงินไปผ่านโรงพิมพ์ให้โรงพิมพ์นำเงินนั้นไปจ่ายให้เขาให้เขาเลี้ยงชีพอยู่เย็นเป็นสุขต่อไปเท่าที่จะช่วยเหลือได้คนเป็นโรคอันร้ายแรงต่างๆอย่างนี้นะหนังสือพิมพ์เข้าไปลงไปผู้มีเงินมีทองมีเมตตาจิตเอาก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเสียเงินเสียทองค่ารักสมรักษาให้มันนี่คนไทยเราผู้ปฏิบัติธรรมผู้รู้ธรรมผู้มองเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นควบคู่กันไปอย่างนี้ก็ทำกันมาเรื่อยๆมาอย่างนี้แหละแต่แล้วจะให้มันทั่วถึงทุกคนไม่ได้หรอกก็ขอให้รู้กฎธรรมดาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนก็เมื่อบุคคลทำกรรมชั่วใส่ตัวมาแต่ก่อนแล้วอย่างนี้นะกรรมชั่วมันให้ผลเนี่ยคำชั่วมันก็โดนบันดาลไม่ให้มีคนเอ็นดูกรุณาเลยไม่ให้คนรู้คนเข้าได้สนใจที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลนะกรรมชั่วนะมันให้ผลนะ มันทรมานทุกข์อยู่นั่นแหละจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายถ้าเป็นโรคเป็นภัยก็ดีถ้าอดอยากไม่มีเงินทองเข้าของจะบริโภคก็อดอยากไปนั่นแต่จะให้มันอดตายจริงๆก็ไม่ได้มันถึงมีช่องทางพอหากินได้อยู่แต่ไม่มีคนจะเอ็นดูกรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลเลยอย่างนี้ก็เพราะกรรมเวรของผู้นั้นเนี่ยทำมาแต่ก่อนเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนมากมากเกินประมาณเห็นแต่แก่ตัวไม่เลี้ยวแลคนยากคนจนอย่างนี้นะเห็นคนยากคนจนยังดูหมิ่นเหยียดหยามไปซ้ำบางคนเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตนไม่ได้ทำกรรมดีไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมาแต่ก่อนไอ้เกิดมาชาตินี้ตนยากจนคนแค้นลงไปมันก็ไม่มีใครเหลียวแลช่วยเหลือเพราะว่ากรรมของตัวเองนั่นบันดาลให้คนอื่นมองข้ามไปมองไม่เห็นเลยนี่แหละขอให้พากันศึกษาเรื่องกรรมเรื่องผลแห่งกรรมที่บุคคลเรากระทำให้มากๆแล้วเช่นนี้เราก็จะไม่ได้ไปโทษฝ่ายบริหารว่าไม่เหลียวแลคนยากคนจนอย่างนี้จะไม่ยกโทษกันมากเกินไปก็จะมองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทำกรรมอันใดต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเมื่อกรรมมันให้ผลแล้วใครก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้นะถ้าคนใดกรรมเวรไม่มากอย่างนี้แล้วได้ทำความดีไว้บ้างได้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นไว้บ้างแต่ก่อนอันนี้เมื่อเกิดมาชาตินี้นะผู้นั้นตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างใดเขานึกถึงบุญกุศลที่เขาทำมาแต่ก่อนอย่างนี้นะบุญนั้นมันก็อาจจะมาช่วยเหลือดลบันดาลให้มีคนเอ็นดูสงสารช่วยเหลือได้ให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากลำเค็ญอันนั้นไปได้ให้อย่างนี้แหละพุทธบริษัทควรพากันพิจารณาเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมให้เห็นหลายแง่หลายมุมไปอย่างนี้แล้วให้ความอิจฉาริษยาความดูถูกดูหมิ่นกันก็ไม่ค่อยจะมีในคนหมู่นั้นคณะนั้นอย่างนี้แหละก็มีแต่ทางช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตามกำลังเท่าที่จะช่วยได้อย่างนี้แหละถ้าจะไปคิดในแง่ว่าตั้งแต่ชาติก่อนคนเหล่านี้มันประมาทไม่ทำความดีอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนไปอยู่งั้นแหละเป็นการดัดสันดานไปคิดเห็นอย่างนี้แล้วเมินเฉยไม่ดูแลกันอย่างนี้ก็ไม่ถูกไม่เป็นธรรมที่พระศาสดาทรงสอนให้มีเมตตากรุณาต่อกันและกันนั่นนะก็เพราะเมตตาคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั่นเองคนที่ประมาทมาแต่ก่อนนั่นแหละเมื่อได้รับความอุปการะจากผู้ร่ำรวยไปแล้วอย่างนี้มันก็อาจสำนึกตนได้บางคนนะรู้ตัวได้เราได้อุปการะได้รับอุปการะจากท่านผู้มีบุญทั้งหลายนี่อย่างนี้เราไม่ควรที่จะประมาทต่อไปเราควรจะทำความดีเข้าไปท่านผู้มีความสุขความเจริญอยู่นั่นเข้าใจว่าชาติก่อนนู้นเพื่อนละความชั่วทำแต่ความดีให้มากที่สุดมาในชาตินี้ผลแห่งความดีอันนั้นจึงมาอำนวยให้ท่านจึงเจริญด้วยลาภยศสรรเสริญความสุขกายสบายใจอย่างนั้นไอ้เรานี่จะต้องทำความดีถึงจะยากจนคนแค้นอย่างไรเราก็จะไม่ทำชั่วเราจะหาเลี้ยงชีพโดยทางชอบจะไม่ไปเป็นโจรขโมยไม่ไปเบียดเบียนเอาทรัพย์สมบัติผู้อื่นมาเลี้ยงชีพในทางทุจริตอย่างนี้นะ บางคนทุกคนจนบางคนน่ะมันอาจคิดได้อย่างนี้เราก็ทำความดีไปนี่ก็อาศัยความเมตตากรุณาจากคนร่ำรวยมั่งมีนั่นเองเป็นการจูงคนไม่ดีให้ดีขึ้นหมายความว่างั้นเนี่ยให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นไปทีละขั้นละขั้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสภาษิตไว้ว่าเมตตาปัตถัมภิตาโลกาเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกให้เป็นอยู่ไปได้โลกในที่ในพระพุทธภาษิตนี้ท่านหมายเอาคนและสัตว์ทั้งหลายนี่เองแหละคนต่อคนเมตตาซึ่งกันและกันคนรวยช่วยเหลือคนจนคนจนก็นึกเห็นคุณของคนรวยแล้วก็ช่วยเหลือคนรวยในกิจธุระการงานอันใดที่ควรจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยไปไม่เห็นแก่เงินแก่ทองเมื่อคนจนยอมเสียสละช่วยเหลือคนรวยไปไม่หวังผลตอบแทนอะไรเช่นนั้นคนรวยก็เห็นใจคนจนกับมีเมตตาสูงสามารถช่วยคนนั้นให้ตั้งเนื้อตั้งตัวไปได้ก็มีไม่ใช่ว่าคนจนจะมุ่งหวังจะให้คนรวยช่วยเหลือฝ่ายเดียวแต่คนรวยคนจนไม่นึกถึงคุณของคนรวยเช่นนี้มันก็ห่างไกลกันไปแล้วมันก็สัมพันธ์กันไม่ได้แบบนั้นนะเหตุนั้นต้องรู้ไว้ตัวเป็นคนจนอย่าไปลืมคุณของคนรวยที่เขาอุปการะเกื้อกูลตนต้องคิดตอบแทนบุญคุณเขาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเขาจะได้เห็นอกเห็นใจตนผู้เป็นคนจนจะช่วยเหลือตนให้ลืมตาอ้าปากกับเขาได้ต่อไปนี่แหละ